Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Voor veel mensen een lang kerstweekend. Half Nederland is aan het snotteren. De andere helft is hees en ik doe gewoon gezellig mee. We praten na het nieuws zometeen met Sid van der Linden over de VN-veiligheidsraadsresolutie over Gaza. Die kwam er uiteindelijk. Maar wat staat erin en wat betekent het? Maar eerst dus het nieuws met Sid van der Linden. De VS is ervan overtuigd dat Iran nauw betrokken is bij het plannen van aanvallen tegen commerciële schepen in de Rode Zee. Dankzij de informatie die Iran deelt met de jemenitische Houthi-beweging zijn de Houthis in staat om schepen aan te vallen, laat het Witte Huis weten. De Houthi-beweging zegt solidair te zijn met de Palestijnen in Gaza en elk Israëlisch schip als legitiem doel te beschouwen. De afgelopen weken hebben Houthi-rebellen schepen aangevallen in de Rode Zee die een mogelijke connectie met Israël hebben. Twee Amerikaanse ambulancemedewerkers zijn schuldig bevonden aan de dood van een 23-jarige man. Hij kreeg bij zijn arrestatie in 2019 een overdosis ketamine toegediend. De hulpverleners deden dat naar eigen zeggen om hem rustig te krijgen. De zwarte man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Ketamine wordt onder meer gebruikt om paarden te verdoven. Een rechtbankjury verwijt de ambulancemedewerkers dood door schuld. De rechter moet bepalen welke straf ze krijgen. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn eigen cardiologen over onderzoeksgeld. De artsen willen het geld op hun eigen bedrijfsrekening ontvangen, maar het ziekenhuis wil de betalingen zelf beheren om te zien hoeveel er aan het onderzoek wordt verdiend. Eerder was het ziekenhuis niet op de hoogte dat artsen geld ontvingen van medische bedrijven. In Tsjechië is het vandaag een dag van nationale rouw na het bloedbad op de universiteit in Praag. Daarbij vielen 14 doden en raakten zeker 20 mensen gewond. De schutter drong een universiteitsgebouw binnen en opende het vuur op studenten en docenten. Daarvoor had hij ook zijn vader vermoord. Op een luchthaven in de buurt van Parijs wordt een toestel aan de grond gehouden omdat er ruim 300 passagiers uit India illegaal willen doorreizen naar de VS. Het vliegtuig van de Roemeense maatschappij Legend Airlines was onderweg van Dubai naar Nicaragua. Twee passagiers zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. De andere passagiers zitten nog altijd vast op het vliegveld. Zij hebben slaapplekken gekregen. In het centrum van Enschede is gisteravond iemand om het leven gekomen. Mogelijk was er een steekpartij. Volgens de politie is er ook iemand gewond geraakt. Het is niet bekend wat de aanleiding van het geweldsincident was. De politie vermoedt een ruzie. Op de plek waar het is gebeurd is sporenonderzoek gedaan. Raymond van Barneveld heeft relatief makkelijk de derde ronde van het WK darts bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen was in Londen met 3-1 te sterk voor de Pool Radek Saganski. 4 jaar geleden stopte Van Barneveld nog met darten, maar na een jaar maakte hij zijn comeback. Het weer in het noordoosten nog veel regen op het moment. In het midden en zuiden is het vaker droog. De rest van de dag veel bewolking. In Zeeland misschien wat zon. Verder waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt vandaag 10 of 11 graden. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na een week onderhandelen heeft de VN-veiligheidsraad ingestemd met een afgezwakte Gaza-resolutie. In de nieuwe tekst staat dat de levering van hulpgoederen moet worden versneld. Ook wordt er gepleit voor het scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden. André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Het scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden. Wat betekent dat? Nou ja, dat is een uiterst zwakke tekst. Dat betekent eigenlijk niet heel veel meer dan dat Israël, die nog steeds zegt dat het doel van de actie is om om Hamas te vernietigen, daarmee door kan gaan. Want voor Israël is de voorwaarde voor een duurzaam staakt het vuren is het vernietigen van Hamas. Pas dan zal Israël zich veilig voelen. Ja. En pas dan kan er een staakt het vuren komen. Dus in deze tekst is uiteindelijk de hand van de Amerikanen heel duidelijk te zien? Ja, zeer duidelijk. Er was een voorstel van Rusland dat aanzienlijk verder ging, dat opriep tot een staakt het vuren. Dat voorstel is door de Verenigde Staten verworpen. En dit was het enige waar Rusland en Amerika, want daar hebben we het toch vooral over, het over eens konden worden. Dus het was of dit, of niet. Ja, over eens kunnen worden. U zegt dat. Dat is heel grappig, want uiteindelijk hebben ze allebei zich onthouden van stemming. Hebben ze dus niet voorgestemd? Nee, dat is waar. Maar goed, zoals u weet, ze hebben allebei een vetorecht. Dus als ze het echt niet eens zijn met deze tekst, ligt het vetorecht voor de hand. Dus beide staten kunnen leven met deze resolutie. Ja. Als op dit moment het best haalbare. En dan gaat het eigenlijk niet zozeer om die tekst over staakt het vuren. Want die werd dus gewoon niet. Er werd niet bereikt wat Rusland en ook China trouwens wilden. De werkelijke betekenis van de tekst ligt in die passages over toegang van humanitaire hulp en versnelling daarvan. En ook het geven van enig toezicht aan de Verenigde Naties op het geven van humanitaire hulp. Want laten we het daar eens over hebben. Verwacht u dat met deze resolutie in de hand die humanitaire hulp die tot nu toe onvoldoende was, dat eindelijk meer gaat worden? Nou ja, ook hier is het echt een heel klein stapje voorwaarts. Wat de resolutie doet, is enerzijds vastleggen en eisen dat alle partijen, maar goed, dan hebben we het vooral over Israël, humanitaire hulp toestaan en ook versnellen. En anderzijds dat er een coördinatie komt en toezicht komt door de Verenigde Naties. Mm-hmm. Dat gaat niet heel ver overigens, want in de oorspronkelijke teksten werd veel meer ruimte gegeven aan de Verenigde Naties om die hulp te coördineren en er toezicht op te houden. Dat stuit ook op verzet van de Verenigde Staten. Dus nu is dat een hele lichte coördinerende rol. Maar goed, het is beter dan wat er was. Wat er was, was eigenlijk een alleenrecht van Israël om te bepalen welke goederen door mochten gaan. Nu ligt er een proces, een toezicht, een coördinatie vanuit de Verenigde Naties, waarmee ingebouwd de druk op Israël om daadwerkelijk goederen door te laten, in voldoende mate ook, die nodig zijn voor de bevolking. Mm-hmm. In die zin zijn we nu iets verder dan 2 dagen geleden. Ja, want tot nu toe lagen er natuurlijk alleen maar resoluties van de algemene vergadering van de VN. Nu dus deze van de VN-veiligheidsraad, waarbij Amerika, u zei het, zich onthouden heeft van stemming. Wat is het signaal naar Israël wat daarvan uitgaat? Nou, daar moet je wel heel, heel subtiel naar kijken. Kijk, Amerika heeft ook heel veel voorstellen gevetoed die kritisch waren op Israël. In deze resolutie staan heel veel bepalingen die oproepen tot toepassing van het humanitaire recht, bescherming van de burgerbevolking En iedereen weet dat die passages gaan over Israël. Het feit dat de Verenigde Staten die passages niet heeft gevetoed. En dus in zekere zin daarbij instemt, hoewel ze niet voor hebben gestemd. Is toch een signaal aan Israël dat ook de Verenigde Staten het geduld begint te verliezen. En daar hadden we al meer signalen van gezien. En deze resolutie past eigenlijk in de lijn van een aantal recente uitspraken van president Biden. Dat geduld, ook in Washington, zij het heel laat, maar die toch echt op begint te raken. Ja, en dat heeft nog niet geleid tot een voorstem, maar in elk geval tot een onthouding gisteravond bij de VN-veiligheidsraad. André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht. Dank u wel. NPO Radio 1. Het is 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het gisteren over de levering van 18 F-16's vanuit Nederland aan Oekraïne. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn zou het zomaar kunnen gebeuren dat een Nederlandse F-16 straks een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schiet. Dat zou een van de taken kunnen zijn. Een andere taak die de F-16 uitvoert is het ondersteunen van grondtroepen uit de lucht. Dus dat wil zeggen, als je Oekraïnse soldaten hebt en die vervolgens extra vuursteun nodig hebben of extra middelen nodig hebben om een Russische aanval af te slaan, dan kan die F-16 bommen inzetten op die vijandelijke eenheden, waardoor je eigen soldaten, in dit geval die Oekraïnse soldaten, veilig zijn. Het zal nog wel even duren voor de F-16's ingezet kunnen worden. Volgens Berlijn zal het waarschijnlijk pas medio volgend jaar zijn. Maar het feit dat ze in ieder geval komen lijkt mij toch voor Oekraïne zelf een opsteker. Zeker daar waar Oekraïne in het tot voor kort hoorde dat bepaalde steunpakketten moeilijk komen of niet komen. Het Amerikaanse congres, wat natuurlijk moeite heeft met het besluit te nemen. Daar staat dit bericht tegenover. Ik denk dat dit toch door Oekraïne zeer wel goed ontvangen geluid zal zijn. Vorige week ging het wiet-experiment van start in Tilburg en Breda. Een aantal coffeeshops verkoopt nu legaal geteelde wiet. In 5 dagen vertelde Jeff Martens, adviseur van de telers, dat hij veel positieve geluiden hoort vanuit de coffeeshops over dit experiment. Ik denk dat een van de belangrijkste stappen is dat de achterdeurproblematiek, dus dat je niet normaal kan inkopen, dat opgelost wordt samen met de voorraadproblematiek. Op dit moment mag een coffeeshop niet zomaar ergens wat inkopen. Dus dat gebeurt illegaal. En dat wordt nu een legale transactie. En in plaats van dat je met cashgeld een willekeurig persoon zou moeten gaan betalen, kunnen ze een reguliere factuur krijgen. Tot nu toe is het altijd ingewikkeld geweest voor coffeeshops om wiet in te kopen. En dus biedt dit experiment een groot voordeel, zegt Martens. Je hebt ook de kans dat je nu een grotere voorraad mag toepassen bij het experiment. Dat geldt echter pas wanneer we echt helemaal gaan starten. We hebben nu de eerste fase, dat is een aanloopstukje. En daarna gaan we een overgangsfase in. En vanaf de overgangsfase dan mogen coffeeshops veel meer voorraad gebruiken. In Op1 werd met politici teruggeblikt op een turbulent politiek jaar. Er is veel gebeurd, zoals het aangekondigde afscheid van premier Rutte. BBB-Kamerlid Mona Keijzer vond dat een heel bijzonder moment. Ik ben zelf politiek actief geworden in Den Haag. En toen zat hij er al in 2012. In 2010 was hij er al, daarvoor was hij er al. Dus er komt op die manier wel een einde aan een tijdperk. Het feit dat hij aan het begin van zo'n debat al het woord vraagt, dat is al bijzonder. Dan denk je al, hé, wat gebeurt hier? En als hij dat dan doet op deze manier na het vallen van een kabinet, ik vind dat ook altijd iets triest hebben. En daarom is het ook altijd te hopen dat mensen op tijd weggaan. Lang was het ook de vraag wat Pieter Omtzigt zou gaan doen. Uiteindelijk begon hij de partij Nieuw Sociaal Contract. NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven vertelde wanneer ze pas voor het eerst hiermee bezig waren. Pas nadat het kabinet gevallen was. Echt waar. En het was vlak daarvoor dat we tegen elkaar gezegd hadden, we moeten op een gegeven moment wel een besluit nemen. En toen hebben we gezegd, eind augustus, we gaan op vakantie straks. En als we terugkomen van vakantie, dan komt Pieter met zijn beslissing. Dag. En toen viel het. En toen zijn we bij elkaar gekomen en hebben we gezegd, oké, nu moeten we even de versnelling. Nu moeten we aan de bak. Dat was gisteravond op Radio en TV. En waar er teruggeblikt werd op wat het afgelopen jaar gebeurd had, zit natuurlijk ook uitgebreid in de kranten. Zeker, een grimmig en soms ook mooi jaar, dat schrijft de Volkskrant over 2023. In de Telegraaf wordt opgeroepen tot saamhorigheid, wees wat liever voor elkaar, dat zegt André van Duin tegen de krant. Ja, naast de kerstgedachten staan de kranten vol met interviews. Zo spreekt de Volkskrant uitgebreid met Tim Hofman, die dit jaar met de dood werd bedreigd. Ja, ondanks de schrik zegt hij dat hij niet wil stoppen met zijn werk. Joden die betrokken waren bij het Nederlands Auschwitz-comité werden bij terugkomst van de vernietigingskampen in 1945 een lange tijd bespioneerd door de Nederlandse Veiligheidsdienst. Dat blijkt uit onderzoek van het Parool. Het Nederlands Auschwitz-comité, dat zich inzette voor de overlevenden van de kampen, werd destijds gezien als extremistische organisatie. Bestuursleden werden bespioneerd. Zo zat er in het comité een informant die rapporteerde aan de Veiligheidsdienst. Geen van de oprichters van het comité leeft nog, maar de voorzitter van de organisatie spreekt schande van de spionage. Al die mensen hebben zoveel meegemaakt. Ze hebben bijna allemaal hun familie verloren. En vervolgens werden ze als vijand van de staat in de gaten gehouden. Dat zegt hij tegen het Parool. Het aantal mensen dat sterft aan een acuut hartinfarct is de afgelopen decennia flink afgenomen. Dat schrijft het AD. Vooral onder ouderen is een daling te zien. En bij een hartinfarct raakt een bloedvat van het hart plotseling verstopt. De korte afstand tot een ziekenhuis die er in Nederland is zorgt ervoor dat minder mensen sterven aan een hartinfarct. Ook zijn er betere behandelingen gekomen. Vooral dotteren, waarbij verstopte aderen open worden gezet en er een buisje in wordt geplaatst, heeft die kans op een hartinfarct dus echt verkleind. Nou, dat is wel mooi. Misschien dat ze ook iets hebben tegen heesheid. We gaan het merken. Grote kans dat u dit lange kerstweekend trouwens een film of een serie kijkt bij een van de bekende videodiensten. De afgelopen jaren waren die streamingdiensten verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd. Daarbij buitelden ze over elkaar heen. Veel films en series voor lage prijzen. Nou, die tijd die lijkt voorbij en dat gaan wij, de kijker, merken. Jan-Piet Nelissen, goedemorgen. Goedemorgen. Mediadeskundige van advieskantoor Deloitte. Wat gaat er veranderen, denkt u, het komend jaar? Ja, ik denk dat we een aantal dingen gaan zien. En sommige zien we al gebeuren in dit jaar. Prijsverhogingen, noemde u zelf al. We hebben ook al gezien dat partijen zoals Netflix het moeilijker gaan maken om wachtwoorden te delen met elkaar. We gaan ook wat andere content zien. Dus partijen die sport toevoegen. Netflix doet het op zijn eigen manier met documentaires en een live wedstrijd tussen twee tennissers en games. En we gaan abonnementsvormen zien met advertenties ertussen. In die zin gaat het een beetje meer lijken op de traditionele televisie. Ja, maar goed, ik heb ze eens op een rijtje gezet. Videoland, Viaplay, Disney+, Apple TV, Prime Video, HBO Max, Netflix. Met zoveel aanbieders zou je toch denken dat die concurrentie doorgaat? Ja, en er zijn er nog veel meer. Oh ja? Maar ik denk dat we nu op een fase zitten in de ontwikkeling van de streamingindustrie, waarin het aantal aanbieders gaat dalen. De streamingindustrie in Nederland is nu een jaar of 10 oud. 10 jaar geleden kwam Netflix. Sindsdien zijn er, zoals u terecht opnoemt, vele bijgekomen. Dat is dan de tweede fase van de industrie, waar er heel veel partijen bij komen. Derde fase, die hebben we denk ik afgelopen jaar gezien, dat de markt echt verzadigd wordt. En ik voorspel dat we de komende periode een consolidatie gaan zien. Dus er zullen partijen gaan afvallen die het financieel gewoon niet rondkrijgen. Of je zal partijen zien samengaan om samen een beter aanbod te hebben dan alleen. Ja. En welke denkt u dat het eerste gaat afvallen? Welke staat er het slechtst voor? Nou, afgelopen week hebben we een aankondiging gezien dat in de Verenigde Staten twee van die giganten, Paramount en Warner Brothers, met elkaar in gesprek zijn om hun streamingdiensten samen te voegen. Nou, dat is natuurlijk niet uit luxe. Nee. En hier in Nederland? Ja, daar wil ik geen voorspellingen over doen. Dat dacht ik al, ja. We hebben bijvoorbeeld allemaal in de krant gelezen dat Viaplay er slecht voor staat. Ja. Ook in andere landen dan Nederland al zich teruggetrokken heeft. En ik denk dat je dat ook gaat zien als ontwikkeling. Dat partijen echt gaan kiezen in welk land ze aanwezig willen zijn. Ja. Omdat je er toch geldt dat als je bij de nummer 1, 2 of 3 hoort, dat er wel een goede boterham te verdienen is. Maar als je nummer 7, 8, 9 of 10 bent, dan is je marktaandeel zo klein, je kosten zo hoog, dat je het businessmodel niet rond gaat krijgen. Nee. Nee, sport is natuurlijk heel duur. We hebben gezien dat heel veel Nederlandstalige films en series opeens ook kansen kregen. Ook uit het buitenland, dat je opeens op Netflix bijvoorbeeld naar een Koreaanse serie zit te kijken. Wat betekent die consolidatie voor de producenten? Ja, voor de producenten is het de afgelopen 10 jaar een feest geweest. Hun omzet is sterk gestegen. Omdat er steeds meer aanbieders waren die content wilden kopen. Dus die zitten nog steeds wel in een luxe positie. Maar ja, dat zal iets minder luxe worden als er inderdaad partijen samengaan of afvallen. Ja, dus we gaan meer betalen het komend jaar voor minder content. Als je kijkt naar de consument, dan denk ik dat je meer gaat betalen, want abonnementsprijzen gaan omhoog. Of je moet genoegen nemen met ook advertenties kijken. Dan kun je nog steeds een goedkoop abonnement hebben. Dat wel. Jan-Piet Nelissen, dank u wel. U geniet er misschien wel van tijdens deze wintermaanden. Een gerecht met truffel. Je moet er inderdaad van houden. Maar een groot deel van de knollen die wij hier in Nederland eten, die komt uit Italië. En wordt daar opgespoord met behulp van gespecialiseerde honden. Die industrie heeft een duistere keerzijde. Omwille van de hoge prijs van truffels is de concurrentie onder mensen die ze zoeken moordend. Letterlijk moordend, hoorde onze Italië-correspondent Helene de Haans. En zij ging op truffelzoektocht. We zijn op pad. 'S Ochtends vroeg in de regio Piemonte, Noord-Italië. Op zoek naar een absolute delicatesse. Witte truffels. Andiamo però, dai, cercamelo. Met 8-9 mensen in camouflagekleuren gekleed, hun honden erbij. En Riccardo Germani, voorzitter van de Italiaanse Vereniging van Truffelzoekers. Dove Nelly, fai vedere bene a noi, va? Heerlijke bezigheid in de frisse buitenlucht in de bossen. En je kan er ook nog flinke duit mee verdienen. Dus vragen. Riccardo, quanto vengono ancora quei tartufi? Danke, adesso? Adesso il prezzo si aggira intorno ai 3.000 euro. 3.000 euro per kilo? Per un kilo, sì. 3 euro al grammo al cavatore. 3 euro voor een gram witte truffel. Maar dat die prijs zo hoog is en dat die truffels zo moeilijk te vinden zijn, dat leidt ook tot een bijzonder gruwelijk fenomeen eigenlijk. Namelijk dat sommige kwaadwillige truffelzoekers vergif verspreiden in truffelvelden om zo de honden van hun concurrenten te vergiftigen en de concurrentie uit te schakelen. Maar io credo che tutti gli anni perdiamo almeno un centinaio di cani. Hij schat dat elk jaar zo'n 100 honden daaraan overlijden. Vorige maand nog waren het er 7 in 1 keer in een dorp in Midden-Italië. Noi per quanto riguarda la mafia siamo i primi al mondo. Het is te vergelijken met maffiapraktijken, legt hij uit. Devi avere paura di andare a... De bedoeling is om angst aan te jagen, zodat mensen niet meer zouden gaan truffel zoeken in dat gebied. Het is dus een probleem met honden en het wordt dan ook bestreden met honden. Dit geheig wat je hier hoort is dan weer van India, Mechelse scheper en lid van een van de anti-vergifteams van de Italiaanse Carabinieri. Ispezioni preventive vengono fatte. Zij houden preventieve controles in sommige bossen in bepaalde kwetsbare seizoenen, zoals bijvoorbeeld de start van het truffelseizoen. Dat vertelt Alessandra Mango van de Carabinieri. Ze willen hun aanwezigheid laten voelen om mensen met kwaad in de zin toch het gevoel te geven dat ze gepakt kunnen worden. Maar goed, we staan hier op een gigantische open vlakte, in een gigantisch bos, in een gigantische provincie. Om alle natuurgebieden van Italië helemaal te controleren, dat kan natuurlijk niet. En zelfs dan nog, als zij iets vinden, dan is het ook nog heel moeilijk om een schuldige daarvoor aan te wijzen. Ook omdat het proprio difficile cogliere queste persone in flagranza di reato. Want je pakt mensen natuurlijk bijna nooit op heterdaad, zegt ze. En om achteraf een onderzoek te openen naar een beetje vergif dat ergens ligt, dat is bijna niet te doen. En dus blijven de meeste van die vergiftigingen onbestraft. Riccardo Germano noemt ze onmenselijk, de mensen die dat vergif neerleggen. Hij hoopt na die laatste recente vergiftiging van 7 honden dat de regering toch zal overwegen om nog meer geld vrij te maken voor nog meer controles. Se non c'è controllo, se non c'è prevenzione. Want zonder controles. Chi delinque vince. Winnen de misdadigers. Een reportage was dat van Helene Daans. Een kerstplaat gaat u van mij niet horen, maar deze heeft ook wel zoete klanken. Lucas Graham, 7 Years.

Er werd op ons geschoten. Midden in de nacht moesten we vluchten. Onze dochter is geraakt door een granaat. Ze heeft nu medische hulp nodig. Dit zijn de woorden van Samia uit Sudan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Sid van der Linde. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een afgezwakte resolutie over Gaza. Die pleit voor het scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in Gaza. In de resolutie staat ook dat de levering van hulpgoederen moet worden versneld. In het centrum van Enschede is gisteravond laat iemand om het leven gekomen. Mogelijk was er een steekpartij. Volgens de politie is er ook iemand gewond geraakt. Het is niet bekend wat de aanleiding van het geweldsincident was. Bij een woning in Rotterdam is een explosie geweest. Gisteravond werd de gevel van het huis beschadigd, meldt de politie. Bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Dit jaar is het aantal incidenten met explosieven bijna 3 keer zo hoog als een jaar geleden. En oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft geen Europese regels overtreden met haar lobbywerk voor Uber. Dat meldt het Europese antifraudebureau. Dat deed onderzoek nadat journalisten vorig jaar meldden dat Kroes in het geheim lobbyde voor de taxidienst. Ook al was ze nog maar net gestopt als eurocommissaris. Jeroen Elferink, goedemorgen. Goedemorgen. Toen ik vanmorgen de weg opging, was het echt nog behoorlijk hard aan het waaien. Ja, de rest van de dag blijft het ook stevig doorwaaien. We hebben echt wel te maken met een vrij krachtige tot aan de kust zelfs harde westenwind. En ja, het blijft ook de rest van het weekend toch wel guur en ja, onbestendig. En droog of zonnig? Helaas niet, maar ik heb ook goed nieuws. Okay. Vandaag in het midden en noorden van het land periode met regen. Vooral in het noorden van het land kan het af en toe flink doorregenen. Daar is de lucht ook wat kouder, dus nu zo'n 5 graden. Elders in het land is het 9 of 10 graden. Maar die zachte lucht wint ook in het noorden weer terrein. Maar in het midden en zuiden van het land is het vanmiddag lange tijd droog. En misschien dat we in Zeeland zomaar even een glimp van de zon zien. Okay, en de kerstdagen? Nou, morgen ook nog veel regen, vrij zacht, 12 of zelfs 13 graden. En ook eerste kerstdag verloopt nat en zacht, met temperaturen van 11 of 12 graden. Dinsdag verloopt wat droger en dan kan de zon misschien even doorbreken. Kijk, en ik ben er al aan gewend, ik vraag gewoon niet om een witte kerst. Want dat is gewoon niet van, heel lang geleden volgens mij, hè? Ja, de laatste keer is 2010. 2010, kan je nagaan. Dankjewel, Jeroen. Fijne dag. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? De is bijna 7:55. Het was de ontknoping van een spannende week in Suriname. Daisy Boutersen gaat een gratieverzoek indienen. Het was nodig omdat hij deze week te horen kreeg dat hij samen met 4 handlangers 20 jaar celstraf krijgt voor de betrokkenheid bij de moord op 15 prominente Surinamers. Hoge beroep is niet meer mogelijk. Gratie is de enige manier waarop Boutersen nog uit de gevangenis kan blijven. Journalist en Surinamekenner Roy Kemraerts, goedemorgen. Goedemorgen. Dat gratieverzoek, dat zat eraan te komen, denkt u niet? Absoluut, dat is de laatste strohalm die hij heeft om nu in elk geval uit de gevangenis te blijven. Want veroordeeld is hij afgelopen woensdag. Ja. Dus het gaat nu om de uitvoering van de straf. En dat gratieverzoek dat moet komen van de president. Nou ben ik geen kenner van het Surinaamse strafrecht, maar hoe kansrijk is dat verzoek, denkt u? Ik acht het kansloos. Ik heb de uitspraak van het Hof gelezen en die is snoeihard. Dus er moeten echt goede redenen zijn op grond waarvan diezelfde rechter nu anders gaat oordelen over zo'n gratieverzoek. Kijk, meestal is het zo dat bij gratieverzoeken er een termijn van 2 jaar straf uitgezeten moet zijn voordat gekeken wordt naar de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de veroordeelde. Maar nu al in het begin, dat lijkt me onmogelijk. Bovendien, de president moet de gratie motiveren. Mm-hmm. En de president heeft onlangs in een interview met Nieuwsuur gezegd, ja, dat die straf geëxecuteerd moet worden. Ja. Dus linksom of rechtsom, tenzij moet die gaan zitten, tenzij nu plotseling een konijn uit de hoed komt, die gaat aanleunen op hele bijzondere gezondheidsredenen van Daisy Boutersen die wij eerder niet gekend hebben. Nee, die lijken er niet te zijn. Maar die lijken er niet te zijn. Die zijn er overigens ook nooit geweest. Nee. Het enige waar hij nu van profiteert is in elk geval 8 dagen de garantie dat hij niet wordt opgepakt. En zodra het gratieverzoek is ingediend, het verzoek komt bij het Openbaar Ministerie, dan gaat het naar de minister van Justitie, die stuurt het naar de president, die motiveert het en stuurt het naar het Hof, hè, naar die rechter die de uitspraak heeft gedaan. Mm-hmm. En ja, en dat kan nog heel lang duren. Het Hof is op reces. Ik dacht dat ze pas na 15 januari weer beginnen. Dus ja, los van die 8 dagen kan het nog een tijdje duren voordat er een zorgvuldige uitspraak komt. Ja, dus dan zijn alle ogen nu gericht op president Santokki. U zegt hij moet het wel motiveren, maar heeft hij daar een soort van bevoegdheid om daar hele rare beslissingen te nemen, of is hij echt aan handen gebonden? De president mag afwijken van een negatief advies van de rechter. Ja. Die bevoegdheid heeft hij. Maar ik verwacht niet dat hij daarvan zal afwijken. En ik verwacht ook niet dat die rechter nu plotseling iets anders gaat beslissen. Nee, dus het is nog even wachten. Dus het is maar dan uitstel van executie. Precies. En die executie, of nou ja, figuurlijk in elk geval, die werd dan deze week uitgesproken. Wat was het bij u het overheersende gevoel toen? Het keihard bewijs dat Boutersen schuldig is aan de moorden van 8 december 1982. Ja, en dat dat dus nu zo is. En daar hebben we 41 jaar op gewacht. Dus ja, mijn rechtsgevoel is bevredigd. Er is recht gesproken, er is genoegdoening. Alhoewel ik in relatie tot die gratie, hè, want kijk, men heeft het nu heel erg over president Santokki, wat hij gaat doen. Maar ik wil erop wijzen dat over 2 jaar de verkiezingen zijn in Suriname. Hè? Dus we gaan er even van uit dat Boutersen zijn straf over enige tijd begint uit te zitten. Maar dan komt er een moment van de verkiezingen in Suriname in mei 2025, waarbij zijn partij zou kunnen winnen. Hè? Mm-hmm. Dus het is denkbeeldig dat de NDP, hè, zeker nu, hè, want zijn aanhang zal hem zien als een martelaar. Die gaan echt grandioos op hem stemmen over 2 jaar. Stel dat nou de NDP in een positie is om de regering te formeren en er komt een president van NDP-signatuur. dan weet ik onherroepelijk dat zo'n gratieverzoek er weer zal komen. Ja. En dan pas zou de kans groot zijn dat Boutersen dan wordt vrijgelaten. Dus maar alleen onder het gesternte dat de NDP de volgende president levert. Ja, maar wie dus dacht het na deze week af te zijn van de naam Desi Boutersen, niet zo snel geredeneerd. Roy Kemraerts, dank u wel voor het gesprek. De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft fel gereageerd op een voorstel van de regering om het homohuwelijk te legaliseren. De kerk liet in een advies weten waarom het legaliseren van het homohuwelijk geen goed idee is. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Legalisering, dat zien we steeds vaker gebeuren. Waarom vindt de Grieks-Orthodoxe Kerk het zo'n slecht plan? Zoals wel meer kerken overal ter wereld zegt die kerk, het huwelijk is een verbintenis tussen man en vrouw. Dus dat hebben we al eerder gehoord. Maar het grootste bezwaar heeft de Griekse kerk tegen de mogelijkheid die het huwelijk opent voor homoparen om kinderen te adopteren en op te voeden. Mm-hmm. En daar gebruiken ze dan ook echt sterke bewoordingen voor. Ze zeggen homo's gebruiken kinderen als accessoires en gezelschapsdieren om hun manier van samenleven sociaal geaccepteerd te krijgen. Kinderen hebben een vader en een moeder nodig. Nou, dat staat allemaal in een advies dat de kerk afgelopen woensdag uitbracht met nogal sterke bewoordingen. En dat heeft behoorlijk wat stof nu doen opwaaien in Griekenland. Ja, op welke manier? Wat wordt daarover gezegd? Nou, de Griekse samenleving is nogal verdeeld over dit thema. Er zijn mensenrechtenactivisten, maar ook gewoon natuurlijk heel veel homo's die hier zich een beetje in een wiek geschoten voelen, beledigd voelen. Dat komt. Griekenland is wel een traditionele samenleving, maar er is wel degelijk wat aan het veranderen. Bijvoorbeeld jongeren. Als je het hebt over twintigers, jonge dertigers en alles wat daaronder zit een beetje. Die hebben veel minder moeite met homoseksualiteit dan oudere generaties. Je ziet ook in Athene tegenwoordig steeds vaker dat jongeren van hetzelfde geslacht hand in hand lopen. Nou, 10 jaar geleden was dat echt nog nauwelijks denkbaar. Veel homo's in Griekenland die hebben een geheim of een dubbel leven, maar dat wordt steeds minder. Aan de andere kant, volgens enquêtes uiteindelijk zo'n de helft van de Grieken heeft geen problemen met het homohuwelijk of is er echt voor. Mm. Een derde is echt tegen. Dus dat geeft aan dat er toch een behoorlijk grote groep is die op zijn minst bedenkingen heeft bij de kant waar de regering nu op wil. En nu is het dus aan die regering, een conservatieve regering, die dus ook dat advies gelezen heeft. Wat denk je, gaan ze het voorstel aanpassen? Nou, premier Mitsotakis die heeft gezegd dat hij het advies van de kerk voor kennisgeving aanneemt. Hij praat met allerlei maatschappelijke groeperingen, zegt hij. En dus ook met de kerk. Maar zegt hij, wij gaan dit voorstel wel gewoon uitvoeren gedurende de huidige regeerperiode. En dat is best opmerkelijk, want het is een conservatieve regering die niet bekend staat om zijn vooruitstrevendheid als het gaat om dit soort zaken. Maar dit is een van de eerste punten die Mitsotakis bij zijn aantreden heeft gezegd. Wij gaan dit regelen. Griekenland is hier klaar voor. Daar heeft hij nog wel even dan de tijd voor, want deze regering zit er nog niet zo lang. Hij heeft nog tot 2027 om tegenstanders in Griekenland, maar ook binnen zijn eigen partij, want die zijn er wel degelijk, om die voor zich te winnen. Ja, het duurt dus nog wel even. Als het erdoor komt, zou Griekenland het eerste land in elk geval met een homohuwelijk, terwijl het een orthodoxe kerk heeft. Denk je dat dan meer landen gaan volgen met een orthodoxe kerk? Nou, dat is natuurlijk afwachten of Griekenland, als dit erdoor komt, hè, want het is nog niet zeker dat het gaat gebeuren, of dat dan echt een voorbeeld zal zijn. Een land in de regio bijvoorbeeld waar dit ook speelt en ook heel moeilijk ligt, is Servië. Dat is een noorderbuur, ook een grote orthodoxe kerk. Daar ligt ook een voorstel of een idee. Ze hebben zelfs een openlijk lesbische premier, maar die heeft zelf gezegd, wij gaan dit niet doen. Dus het lijkt er vooralsnog niet op dat in dat deel van Europa dat daar nu een wind waait waarbij het homohuwelijk binnen korte tijd gelegaliseerd zal zijn. Thijs Kettenis, dankjewel. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Als je kind langdurig en ernstig ziek is, zijn er nauwelijks regelingen om als ouder extra vrij te krijgen. En daardoor komt een deel van hen in financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze ouders in opdracht van de vereniging Kinderkanker Nederland hebben uitgevoerd. Of de Kinderkanker Nederland heeft het uitgevoerd bij die ouders. Zij pleiten voor een passende verlofregeling. Mildred Klarenbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Vereniging Kinderkanker Nederland. Een passende verlofregeling. Hoe zou die er idealiter uitzien? Ja, idealiter zou die er zo uitzien dat de ouders in staat zijn om bij hun kinderen te zijn als ze een langdurige behandeling ondergaan. Ja. En dit artikel, er is een wetenschappelijk artikel verschenen van drie arbeidsjuristen, meester Abba, Hauwerzijl en Wetting. En zij hebben stevig onderzocht dat die regelingen tekortschieten in Nederland op dit moment. En dat komt omdat die behandelingen die kinderen moeten ondergaan zo ongelooflijk lang duren. In vele gevallen 2 jaar. En de huidige regelingen, die schieten gewoon op dit moment echt tekort. Waardoor kinderen of gezinnen door hun hoeven zakken, echt ontwrichtend werkt voor een gezin dat ouders er niet bij kunnen zijn. Wat voor verhalen hoort u? Ja, dat is best wel heel ernstig. Want je moet, als je kind de diagnose kanker krijgt, dat is al een verschrikkelijke rollercoaster. Maar vervolgens zit je gewoon continu in het ziekenhuis. En we horen ook verhalen van ouders die daardoor op een gegeven moment hun baan kwijtraken en in ernstige financiële problemen terechtkomen. Waardoor de situatie van het kind, de pedagogische veiligheid waarbinnen een kind moet opgroeien, zeker niet verbetert, enorm verslechtert en je er eigenlijk als gezin een probleem bij hebt. Ja, en die pedagogische omgeving van het kind, u zegt dan, dat is eigenlijk in strijd met de rechten van het kind. Ja, dat klopt helemaal. Het is eigenlijk qua kind- en familierechtelijk gezien klopt het van geen kanten. Want je hebt het recht om bij je kind te zijn als ouder. Maar daar komt ook bij dat je als ouder ook daadwerkelijk de plicht hebt om voor je kind te zorgen. En dan zit je als het ware klem tussen je werk en je zorgplicht. En dat dan gaat dan ten koste van je baan. En om maar niet te spreken ten koste van de omstandigheden waar het gezin in leeft. Ja. Want dat levert ongelooflijk veel stress op. Bovenop die enorme stress die je al hebt als je kind levensbedreigend ziek is. Ja. Of levensduurbeperkend ziek is. Maar goed, je dus een probleem. Eventueel ook een financieel probleem. Kind heeft een groot probleem. Als je dan naar je werkgever toe gaat, wat zegt hij dan? Ja, gelukkig is er wel heel veel verbeterd. Er zijn kortdurende zorgverlofregelingen, ook wel langdurend. Maar zoals ik net al zei, dat schiet gewoon qua duur tekort. En gelukkig is er ook, mag de werkgever ook flexibel omgaan, of moet zelfs, met je arbeidstijden. Maar je hebt natuurlijk ook beroepen. Stel je voor, je staat voor de klas of je bent buschauffeur. Dan kan je niet achter je laptop online je vergadering bijwonen. Nee. En het is ook wel willekeurig. De ene werkgever kan daar makkelijker mee omgaan dan de ander. En dat hangt ook vaak af van de grootte van het bedrijf of de organisatie waar ouders werken. Maar we hadden het in het begin over een ideale verlofregeling. Is er dan met wat u nu schetst wel een regeling denkbaar die voor iedereen geldt? Ja, ik snap dat je dat vraagt. Want de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid moet natuurlijk ook mogelijk zijn. En het is wel duidelijk dat voor de kinderen, de gezinnen waarvan een kind kanker heeft, is zeker 1/3 tot 2/3 wat uit de steekproef blijft. Wat in het artikel staat, van de gezinnen ervaart problemen. Daarvan klopt nog eens een keertje 10% bij ons aan voor hulp. Want wij hebben een kleine voorziening om die ouders in de eerste nood te helpen. Tegelijkertijd ook een van de juristen die dit artikel heeft geschreven, heeft ook een spreekuur om op die manier de ouders te helpen. Maar de vraag van, is het mogelijk om een goede regeling? Het gaat uiteindelijk maar over heel weinig kinderen. Er zijn 70.000, dus een schatting, kindhelpers, met andere zieke kinderen. Niet alleen maar kinderen met kanker. Maar de groep kinderen die echt levensbedreigend ziek is, dat is een schatting, dat zijn er maar 4.000 tot 7.000. Ja. Dus dat is relatief weinig. En als de dokter aangeeft dat het echt nodig is dat de ouders meedoen in het zorgteam, want dat is het feitelijke. Je helpt mee naast de dokter. dan denk ik dat het uitvoerbaar is. Omdat het over relatief weinig kinderen gaat. En goed controleerbaar in samenwerking met de zorg. Maar uiteindelijk dus vooral bij individuele werkgevers neerleggen om daar coulant of in elk geval menswaardig mee om te gaan. Wij willen eigenlijk nog wel een stap verder gaan. Wij zijn een paar jaar geleden ook al begonnen. Zijn we bij de ministeries gaan aankloppen. Mm-hmm. Er zijn wel richtlijnen opgesteld. Maar ik denk niet dat je hier de werkgever verantwoord moet stellen. Wij hopen op een nieuwe regeling die ouders in staat stelt om die periode van behandeling voor een kind te zorgen. Ook de periode daarna. En wij hopen dat bij deze nieuwe regering, waarbij bij alle partijen eigenlijk bestaanszekerheid voorop staat, ook nu het kind centraal durven te stellen en ten behoeve van kinderen en familie rechtelijke het goed te regelen. Ja, de oproep is gedaan. Mildred Klarenbeek, dank u wel. Ja, na de FIFA heeft nu ook de KNVB zich uitgesproken over de Super League zit. Ja, de Nederlandse Voetbalbond is fel tegen de mogelijke komst van een Super League in het Europese clubvoetbal. Dat laat secretaris-generaal Gijs de Jong weten aan de NOS. Hij zegt dat de KNVB niet tegen vernieuwing is, maar wel tegen ideeën die niet goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Het verbaast de Jong dat sommigen denken dat dat wel zo is. De Brabantse derby in de keukenkampioendivisie is gewonnen door Willem II. De club won met 2-1 van NAC Breda. Beide doelpunten kwamen van Jeremy Hilterman, die eerder nog bij NAC speelde. Willem II is nu koploper in de eerste divisie en NAC blijft steken op de 8e plaats. Ja, na de wedstrijd gisteravond sloeg de sfeer om toen er vuurwerk naar de politie werd gegooid. Ook werd er nog een supportersbus van Willem II staande gehouden door de ME. De ruiten van het voertuig bleken te zijn gesneuveld. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en of er gewonden zijn gevallen. Raymond van Barneveld heeft zich gisteravond geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. Zonder al te veel problemen won hij zijn partij met 3-1 van de Pool Radek Zaganski. Volgens Van Barneveld kon hij beter gooien met zijn nieuwe pijltjes en daardoor was er mentale rust, dat zegt hij bij Viaplay. Dat was er wel. Kijk, dan kan iedereen wel zeggen, ja, je moet tegen Zaganski en je hebt 82 gegooid. Ik kreeg natuurlijk in één keer 60 e-mailtjes en 60 sms'jes. En ja, Raymond, kom wel goed, hè. Hier hoef je nou niet zo heel erg van onder indruk te zijn. Ja, je hebt daar niet zoveel aan. Want wat ik al eerder aangaf, je wordt in slaap gesust als je gewoon niet alert bent. Maar met deze setup voorspel ik wel mooie dingen het komende jaar. Ja, verder was er gisteren weinig Nederlands succes op het WK darts. Dirk van Duivenbode en Jermaine Wattimena werden allebei uitgeschakeld. En vandaag komen twee Nederlanders in actie. Dat zijn Richard Veenstra en Barry van Peer. En Manchester City die heeft de titel bij het WK voor clubs gepakt. De ploeg van Josep Guardiola versloeg het Braziliaanse Fluminense in de finale met 4-0 en pakte de 5e prijs van dit jaar. Man of the match was Phil Foden. Hij schoot via een Fluminense-speler de 2-1 in het net en wist na de rust de 3-0 op het bord te zetten. I'm really delighted with the way my career is going and you know a club like Man City we always want to push on and keep winning titles and hopefully we can build on this now and have all the experience in the world to keep winning. Foden is blij met hoe het allemaal gaat in zijn carrière en hij hoopt vanuit deze positie verder te kunnen bouwen met Manchester City. Juist. De kerststal, u kent het natuurlijk. Het idyllische plaatje met de kribbe in het midden. Drie koningen eromheen, Maria erbij. Het bestaat niet al 2023 jaar, nee, 800 jaar. Meerdere kerken vieren dat morgen met die kerststal. En dat gebeurt dus ook in de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch. Daar is er dit jaar aandacht voor. En dan ben ik, verslaggever Bo Heijmers, heel benieuwd hoe daar de kerststal eruit ziet. Ja, het is hier echt prachtig, Sander. Zeker op dit tijdstip, nu het nog donker is buiten. En ja, je zou denken, dan zie je misschien al meteen, hè, die kribben staan waar je het net over had. Maar zo is het hier niet, want hier moet je door de kerststal heen lopen. En dat maakt het heel bijzonder. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik 180, of tenminste, er zijn 180, of ze er allemaal staan. Dat is nog niet helemaal zeker, hoorde ik net. Maar er staan hier in ieder geval tientallen opgezette dieren. En nou, je hoort het waarschijnlijk al, we horen de vogels fluiten, watervalletjes zien we staan. En dit is dus alles om het gevoel van het verhaal rond de geboorte van Jezus te beleven. En dan kijken we naar Franciscus van Issy. En dat is de man die het allemaal bedacht heeft. Dat klopt, ja. 800 jaar geleden, kerstmis 1223, in het Italiaanse Greccio, heeft Franciscus van Assisi voor het eerste kerststal uitgebeeld. Voor die tijd waren er natuurlijk al afbeeldingen van de geboorte van Jezus in fresco's, in mozaïeken, in beeldhouwwerken. Maar Franciscus heeft het verhaal echt tot leven gebracht, zodat mensen het konden zien. Wat wilde hij daarmee bereiken? Hij wilde ermee bereiken dat om het kerstverhaal, de geboorte van Jezus, heel dicht bij de mensen te brengen. In die tijd konden natuurlijk weinig mensen ook lezen, dus ook de Bijbel lezen. Hij wilde het gewoon aanschouwelijk maken, dat mensen het eigenlijk echt konden aanraken, dat kind in de kribbe, die os en die ezel, gewoon het Bijbelverhaal heel dicht bij de mensen brengen. Nu kunnen we er dus doorheen lopen, dus laten we een stukje doorlopen. En dan zie ik ook op een gegeven moment een kameel staan. Wat heeft deze kerststal betekend voor het christendom? Want het is wereldwijd te zien. Ja, dus vanuit Grezzo hebben de Franciscanen, de minderbroeders, de kerststal naar alle delen van de wereld verspreid. En daardoor dat verhaal van Jezus geboorte heel dicht bij mensen gebracht. Dus het katholiek geloof is een geloof dat alle zintuigen aanspreekt. Je kan het horen, je kan het ruiken, de wierook. Je kan het zien, je kan het aanraken. Dus alle zintuigen worden in ons geloof aangesproken. En ik denk dat de kerststal, dat verheven verhaal, dat God mens wordt in een kind, op een hele aanschouwelijke manier duidelijk maakt. Nu is Franciscus een bekende naam voor ons, want we kennen natuurlijk onze paus Franciscus, die er nu is. Heeft dit er ook mee te maken dat hij zich zo genoemd heeft? Paus Franciscus heeft die naam gekozen omdat hij in het voetspoor van deze grote heilige uit Assisi wilde treden. De keuze voor een pausnaam, als iemand tot paus wordt gekozen, houdt ook altijd een programma in. Dus deze paus is ook heel erg voor de armoede, de eenvoud, de soberheid, de zorg voor de schepping. Want Franciscus van Assisi was een man die zeer bezorgd was, ook al in zijn tijd, voor de schepping. Dat heeft hij uitgezongen in zijn zonnelied. Dat zijn allemaal thema's die ook deze paus aan het hart gaan. In Dubai is er een grote, hij was toen zelfs ziektepaus, maar heeft, namens hem is een toespraak voorgelezen op de klimaattop in Dubai. Dus de paus heeft ook een milieuencycliek geschreven. Dus heel veel fronten is hij in, zeg maar, een tweede Franciscus. Precies, en de echte Franciscus, die staat hier bij de kribbe en die legt de kinderke Jezus in de kribbe. Hoe laat gaat dat gebeuren, Bo? Dat gaat tijdens de mis gebeuren, morgen. Ja. Morgenavond wordt het kind in de kribbe gelegd bij het altaar. Maar we zien hier al in de kerststal ligt het kind. Je ziet Maria en Jozef, maar zoals het was in Grezzo in 1223... wilde Franciscus zelf het kind in de kribbe leggen. En dat is wat we hier nu ook zien. Maar in elk geval in de tussentijd ook al de moeite waard om doorheen te lopen. Bo Heimersen, dank je wel. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Het is wel 11:55. De Amerikaanse democratie kraakt in haar voegen. Amerika-deskundige Willem Post schreef er een boek over. De ziel van Amerika. Ik denk dat taal eigenlijk een heel groot cadeau is voor ons als mensen. Eva Meijer schreef een nieuwe roman. Dagen van glas. Over liefde, autonomie en vrij willen zijn. Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. En Kees Boonman over het einde van het jaar in Politiek Den Haag. Dan is dit kabinet uit haar lijden verlost. Max Nieuwsweekend straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters.

Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Het NOS Radio 1-journaal. De oorlog tussen Israël en Hamas gaat zijn 11e week in. En in de Gazastrook wordt nog altijd op grote schaal gebombardeerd. Het Israëlisch leger kiest zijn doelwitten met behulp van kunstmatige intelligentie, waardoor de schade in rap tempo toeneemt. Of zou het juist de bedoeling zijn met zo'n systeem dat het afneemt? Vragen die ik ga stellen aan Lonneke Peperkamp, hoogleraar militaire ethiek en leiderschap aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even dat systeem, dat AI, Hasbora heet het. Kent u het? Dit is een systeem dat relatief nieuw is. Maar de eerste berichten daarover dateren van 2020 zo ongeveer. En in 2021 heeft het Israëlische leger ook dit systeem al gebruikt tijdens gewapend conflict. En waarom? Wat is het voordeel? Ja, we hebben natuurlijk al langer discussies over autonome wapensystemen of wapensystemen die steeds autonomer worden, meer autonome functies krijgen. Maar dit is een platform, een AI-systeem, dat verschillende soorten informatie analyseert. En dat heel snel kan doen en heel grote hoeveelheden informatie kan analyseren. Waarbij er dan voorstellen worden gedaan voor bepaalde doelwitten. En wie maakt uiteindelijk dan het besluit of neemt het besluit om daadwerkelijk te bombarderen of niet? Ja, dat is altijd nog een mens. Dus niet dat het noemen systeem. We in dat debat. De mens is in de loop. Dus als er een voorstel is voor een bepaald doelwit, wordt dat doorgezet naar een inlichtingenanalist. En als dat beoordeeld wordt als een geschikt doelwit, dan wordt dat doorgezet naar militairen in het veld. Ja. Nu schetste ik zelf natuurlijk het dilemma al een beetje. Je kunt het inzetten om doelen uit te kiezen die zo min mogelijk burgerslachtoffers met zich meebrengen, of juist dat niet doen. Ik bedoel, heeft u op basis van wat er tot nu toe te zien is in de Gazastrook een idee hoe Israël dit systeem inzet? Ja, ik denk dat het kijk, wat er natuurlijk gezegd wordt van de integratie en het gebruik van AI in een militaire context is dat het juist kan zorgen ook voor militaire voordelen. Hè. Het geeft je een betere informatiepositie, je kunt sneller beslissingen nemen, betere, zoals we dat noemen, situational awareness. Ook kunnen daarmee preciezere en effectievere aanvallen worden uitgevoerd. Mm-hmm. Maar wat je nu natuurlijk ziet, is dat er juist heel veel verwoesting lijkt te zijn en dat er heel veel doelen vooral worden aangevallen. Dus dat is natuurlijk het risico hier, dat ook al is het mogelijk om aanvallen preciezer uit te voeren, het gaat er natuurlijk heel erg om hoe dit soort systemen gebruikt worden. En op het moment dat je dan ziet dat er dus heel snel informatie aangedragen en verwerkt kan worden, dat legt natuurlijk uiteindelijk ook een druk op de mensen die uiteindelijk het besluit moeten nemen. Ja, en dat is de lastigheid die te maken heeft met AI. Die snelheid, dat is een groot voordeel. En tegelijkertijd zit daar een risico in. Namelijk dat je natuurlijk als mens en als je daar nog zicht en controle op wil houden, het heel moeilijk wordt om daar een goed oordeel over te vormen. Juist omdat het zo snel gaat. En ook omdat op een zeker moment die hoeveelheden informatie die gebruikt zijn en dat proces waarop zo'n doelwit voorstel tot stand komt, eigenlijk je daar geen zicht meer op hebt hoe dat is gebeurd. Ja. Is het heel moeilijk om daar nog een zinnig oordeel over te vormen. Wordt er naar gekeken naar hoe dit gebruikt wordt door bijvoorbeeld andere strijdkrachten, de Nederlandse bijvoorbeeld? Ja, ik heb daar nog wel eventjes naar gezocht. Vergelijkbare systemen worden schijnbaar ook gebruikt door bijvoorbeeld de VS, Rusland, Oekraïne, China. En er is wel algemene overeenstemming dat dit een ontwikkeling is waar we toch veel meer van zullen gaan zien in de toekomst. Ja. Dus waar veel krijgsmachten mee bezig zijn. We gaan het in de gaten houden, want in elk geval wordt het nu gebruikt en kunnen we daarvan leren. Lonneke Peperkamp, dank u wel. Ja, graag gedaan. Het zijn de laatste dagen voor de inkopen van het kerstdiner. Althans voor degene die daar zin in hebben en er het geld voor hebben. En mocht je krap zitten, dan is natuurlijk de vraag: hoe houd je dat kerstdiner lekker en betaalbaar? Vooral nu met die hoge supermarktprijzen. En daarom liet verslaggever Jeroen de Jager zich bijpraten door een tv-kok, eentje van 24 Kitchen, over de goedkopere opties. Hij was in Rotterdam. We staan op het Kruisplein hier, hè? Kop van de Kruis, Westkruiskade. Ja, en hier gaan we shoppen. Kerst inkopen. Ja. Want we gaan het goedkoop doen. Ja, low budget. De supermarkten zijn al zo duur. En het kost klauwen met geld, op z'n Rotterdams gezegd. Ja. En we gaan eens even kijken wat we kunnen vinden hier zo. Voor heel weinig. Voor heel weinig. Ik ga je eerst eens even introduceren. Job Patinasarani, chef Job, noem je jezelf. Ja, je bent een chef-kok. Ja, het beestje moet een naam hebben. Ja. Ik mag mezelf zo benoemen. Na wel 25 jaar achter de kachel te staan, mag je jezelf een chef noemen. Hey, en wat maakt deze Westkruiskade een goede plek om te shoppen? Vanwege de diversiteit. We staan hier al tegenover een van de grootste toko's van Rotterdam. Het is een schat aan ingrediënten en producten. Daar kunnen we eigenlijk ook wel even kijken. Ja, gaan we even kijken. Aziatische is de supermarkt. Yes. Ja, hier bijvoorbeeld, je ziet het meteen. Nou, wat ligt er allemaal? Kom gelijk in de verse groentekant. En zoals je ziet bijvoorbeeld hier de Shanghai pakzoutjes, €2,92. Hele pakketten vol. En dat zie je ook, die prijzen hier van die groenten zijn best wel laag en betaalbaar. Ook zeker voor de mensen hier uit de buurt. Zodat iedereen gewoon lekker vers Aziatisch thuis kan koken. Echt helemaal niks. Maar je hebt hier bijvoorbeeld ook de Kai Lan. Dat is de Chinese broccoli. Die zijn ook al erg betaalbaar, zoals je ziet. Maar ja, wat maak ik ermee? Lekker wokken. Lekker wokken? Ja, gewoon lekker wokken. Soja erbij. Soja, gepofte knoflook. Daar breng je een dode kat nog mee op smaak. Dus dat komt helemaal goed. Maar goed, dan zit je met Aziatisch eten met kerst. Terwijl iedereen denkt van ja, kerstmis, kalkoen, dat soort dingen. Ze moeten wel uit hun comfortzone dan. Ja, het is wat jij er zelf van wil maken. Nu zijn we dan in dit geval in de Aziatische toko. Maar we komen dadelijk ook bijvoorbeeld in de Turkse supermarkt. Het ligt eraan welk menu jij voor ogen hebt. Je kan bijvoorbeeld een 5-gangen-diner waarvan je er eentje Frans, eentje Italiaans of eentje Aziatisch maakt. Dus zodoende, ja. Ja. Nou, even iets vragen aan meneer. Hoi. Kerstinkoop aan doen? Kerstinkoop aan doen. Ga je maken? Jeetje van alles. Ik heb een heel Aziatisch thema dus voor eerste kerstdag. Oké. Ja. En dit is goedkoop natuurlijk, betaalbaar. Het is best wel goedkoop, ook dat. Ja, klopt. En wat denk je dat je kwijt bent voor zo'n maaltijd? Even denken, ja, het zijn 7 gangen. Ja, ik denk bij elkaar wel €150, denk ik, of zo. Nou, dat valt best mee, 7 gangen. Zonder wijn. Zonder wijn. Ja, dat wel. Yes, we komen nu aan bij eigenlijk mijn favoriete slager. Want die is heel erg betaalbaar. Ja. Kwaliteit is top. Slagerij Ben Ali. Ja. Hier is sucadelap, €10 per kilo. Kogelbiefstuk, €14 per kilo. Dus zodoende, ja. Ja. Dus eigenlijk ben je gek als je het in de supermarkt koopt. Je kunt het veel beter hier kopen, want dit is veel verser, veel beter. Ja, absoluut. Bij de gemiddelde Marokkaanse slager over heel Nederland kun je gewoon beter naar die slager gaan. Heb je mooi, eerlijk product voor een goede prijs. Ja. Wat gaat het worden met kerst, mevrouw? Soepkip. Soepkip heeft u gekocht? Op de Surinaamse manier, hè? Ja, natuurlijk. Dat ja, zeker. En probeert u het betaalbaar te doen? Nee, ja, je moet toch eten. Dus je koopt het gewoon. Maar u gaat niet naar de supermarkt? U koopt het hier? Ja, natuurlijk. Supermarkt is veel duurder. Ja, precies. Veel duurder. En ze zeggen, ja, dat is betere kip, maar dit is toch lekkerder. Deze is beter? Zeker. Oh ja. Ja, nou, succes. Fijne feestdagen, ja, hè? U ook. Dank je, dag. Ja, tegenwoordig, omdat we toch zoveel multiculturele vrienden hebben, heb je in bijna elk gemiddeld dorp ook tegenwoordig wel dus die Turkse slagen en die Turkse supermarkt. Ja, ja, ga daarheen, weet je. Plus, je hebt eigenlijk betere producten voor een veel scherpere prijs. En we houden elkaar allemaal in stand. Ja, in plaats van de grote multinationals. Ook met alle respect, dus het is een vrije keuze, maar toch, weet toch. Goeie kerst, Job. En ja, maak er een mooi nieuwjaar van ook. Yes, nou ja, jij ook. En iedereen, heel Nederland, een fijne kerstdagen. Geniet ervan. Nieuw jaar, nieuwe kansen en we gaan weer knallen. Zeker. Yes. Yes. Hoi. Dank je. We gaan weer knallen. We hebben natuurlijk gezien dat de aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen week de deuren opende. En dat was allemaal zit om ervoor te zorgen dat men zag hoe penibel de situatie was. Nou, dat lijkt geholpen te hebben. Ja, want de afgelopen dagen hebben meerdere gemeenten een tijdelijke noodopvang beschikbaar gesteld. Dat meldt de regionale omroep RTV Noord. Opgeteld gaat het om ruim 1200 extra plekken verspreid over het land. Breda, Amsterdam en Winschoten hebben plekken voor asielzoekers geregeld. En ook de 200 plekken in een hotel in Uden die er uiteindelijk toch konden komen, die dragen bij aan de opvang. En tijdens de kerstweek zijn de plekken voor asielzoekers daarmee op orde. Het is een twijfelachtige eer, maar dit jaar stonden de meeste files in de provincie Zuid-Holland. Bijna 100.000 keer stonden auto's te wachten op elkaar, schrijft Omroep West. Het zijn er een stuk meer dan het jaar daarvoor, toen er nog zo'n 70.000 files waren in die provincie. Oorzaak is volgens de ANWB dat meer mensen een auto hebben. Jaarlijks komen er in het hele land zo'n 100.000 auto's bij. Volgens mij waren er ook wel heel veel wegwerkzaamheden daar. Ja, dat zal ook wel meespelen. Ja. Het drukste moment op de weg in Zuid-Holland is 's avonds. En bijna de helft van de files is ook in de avondspits dus. Bij een explosie in een woonwijk in Maarsen zijn vannacht 3 woningen en 2 auto's beschadigd geraakt. Volgens RTV Utrecht moesten tientallen mensen op straat wachten door de ontruiming van die woningen. Ondanks alle schade aan de huizen en auto's is er gelukkig niemand gewond geraakt. NPO Radio 1. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1 journaal. Come on. Dress It Up was dat van de Rolling Stones. Het is een stuk duurder geworden om een container vol met spullen vanuit China hier naartoe te halen. Het komt natuurlijk door de problemen op de Rode Zee. En daar vallen namelijk de Jemenitische Houthi-rebellen schepen aan. Rederijen kiezen er nu vaker voor om niet door dat Suezkanaal heen te varen, maar om te varen. En dat maakt het allemaal een stuk duurder. Rico Luman, econoom bij ING, gespecialiseerd in transport. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de omvaren is natuurlijk behoorlijk lastig en het is ook behoorlijk lang. Hoe varen die schepen dan precies? Nou, in plaats van door het Suezkanaal, dus eerst over de Rode Zee en dan Suezkanaal, gaan ze om de Kaap de Goede Hoop heen. Dus dat is om Zuid-Afrika. Ja. En nou, dat lijkt een klein stukje, maar dat gaat om 6000 kilometer extra als je naar Rotterdam moet varen. Dus dat is een wezenlijk verschil en dat leidt tot zo'n 10 dagen lange vaartijd. Ja, en dan zou je zeggen 10 dagen langer op je pakje wachten. Ach, wat maakt het uit? Maar 10 dagen is in dat soort industrieën natuurlijk best lang. Ja, het is best lang en het gaat ook om tientallen schepen. Dus dat heeft ook weer gevolgen voor de schepen die wachten op die lading. Die het weer naar andere havens, kleinere havens in Europa moeten brengen. En ook voor de havens die planningen hebben. Dus de schema's die worden op deze manier overhoop gehaald. En dat is eigenlijk het effect wat je hierna gaat krijgen. Mm-hmm. En is het effect dan vooral eigenlijk voor mensen die een pakje besteld hebben uit China of een product? Of zijn het ook halffabrikaten waardoor hele productieketens overhoop komen te liggen? Ja, het gaat om een hele brede range van producten. Dus alles wat eigenlijk in containers kan worden vervoerd. En dat gaat van consumentenelektronica, woninginrichting, maar ook auto-onderdelen. Dus dat is heel breed. En door het Suezkanaal varen voor de helft containerschepen, de helft van de vracht die daar doorheen gaat, gaat om containers. En daarnaast worden er ook olietankers omgeleid. Dus dat is ook gaande. Yeah. Alleen voor consumenten en voor ketens zijn die containers het belangrijkst. En daar zijn de planningen heel strak op, normaal gesproken. Ja, nu hebben we natuurlijk ervaring hiermee, omdat een groot schip onlangs het Suezkanaal blokkeerde. Kun je daaruit afleiden wat uiteindelijk de grootste problemen gaat opleveren? Welke sectoren of welk soort bestellingen? Ja, inderdaad. 2 jaar geleden was dat de Ever Given het kanaal blokkeerde voor ongeveer een week. En dat was tijdens de pandemie. Toen waren er heel veel andere problemen ook. Sluitingen en verstoringen in havens over de hele wereld. Nou, dat is eigenlijk wel het verschil met nu. Kijk, nu hebben we die verstoringen niet. Dus die situatie is wel wat anders dan destijds. Het enige wat nu ook speelt is dat het Panama-kanaal deels geblokkeerd is vanwege laag water. Daar kunnen minder schepen doorheen varen. En dat is ook iets wat vooral in de Verenigde Staten invloed heeft. Maar voor de rest zijn er geen andere verstoringen. En dat is het verschil ten opzichte van toen. Dus de chaos is in ieder geval nu minder groot. Of die verwacht is minder groot. Ja, toch heeft een groot meubelwarenhuis al aangekondigd dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. Dat betekent dus dat er wel degelijk iets merkbaar gaat zijn. Wat verwacht u? Ja, er is inderdaad een langere vaartijd. Nou, dat is 10 dagen, maar dat is niet het enige. Want schepen hebben ook gewacht, dus dat komt er nog bij. En wat er daarna nog komt aan vertraging, omdat de planningen overhoop zijn gehaald, dat moet je er ook bij optellen. Dus het kan voor meerdere weken vertraging op zijn minst zorgen. Ja. Ik begreep dat Maersk gisteren ook al heeft aangegeven dat er tot in maart effecten worden verwacht, op zijn minst. Dat betekent dat die bedrijven die plannen hun rondes, roundtrips van schepen op langere termijn. Die schepen zijn sowieso heel lang onderweg. Dus dat heeft al snel heel lang impact. Ja. En dus het kan ervoor zorgen dat er ook bepaalde producten niet bij warenhuizen in de schappen liggen. Nee, Maersk, dat is een van die grote transporteurs van containers. Maar als we het dan gaan hebben over die verstoring. Het lastige is natuurlijk dat dit niet te voorspellen is hoe lang het nog gaat duren. Nee, dat is een heel lastig punt. Er is natuurlijk aangekondigd dat de Operation Prosperity Guardian, waar landen zich ook bij aan hebben gesloten, inmiddels van 20 landen begreep ik, om schepen veilig door de Rode Zee en het Suezkanaal te kunnen leiden. Mm-hmm. Alleen, ja, er is een aankondiging gedaan, maar we hebben daar verder nog niet heel veel van gezien. En ook als het wel gebeurt, dan zijn de risico's niet meteen weg. Door de militanten is aangegeven dat ze doorgaan met hun acties. En voorlopig zijn die risico's nog niet geweken zodanig dat de rederijen voor de traditionele route durven te kiezen. Nee, want even de dingen die daar misschien. Ja, precies. Want een van de dingen die daar een rol kan spelen is natuurlijk de verzekeringspremie. Een schip moet verzekerd worden. Toen die internationale coalitie waar u over vertelde werd aangekondigd, heeft dat een effect gehad op de premies? Dat heb ik zelf niet gehoord nog, dat het een effect heeft gehad. Ik heb daar geen premiestatistieken van gezien per dag. Maar ik heb nog niet de indruk gekregen dat het veel heeft veranderd aan de situatie. Nee. Er zijn alleen nog maar aankondigingen van verdere omleidingen geweest sindsdien. Dus ik denk dat er eerst ook meer informatie moet komen over wat eventuele escortes inhouden en wanneer die gaan plaatsvinden. En de effecten die gaan sowieso pas in maart echt merkbaar worden. Dus alle kerstpakketjes die liggen natuurlijk gewoon op tijd op de brievenbus en in de winkel. Ja, die liggen gelukkig al in de winkels. Dus dat effect hebben we niet. Nee. Alleen, we hebben ook te maken met Chinees nieuwjaar. Wat altijd een drukke tijd is aan de andere kant van de wereld, in Azië. En die samenkomst is wel lastig voor veel bedrijven. Dus er is het is wel piekseizoen voor veel containerrederijen. Ja. Dat maakt het wel extra uitdagend. Rico Luman, econoom bij ING. Dank voor het gesprek. 3 voor het weekend. De gemeente Amsterdam komt met een campagne tegen huiselijk geweld en femicide. Daar komen ze dit weekend mee omdat het met name rond de kerstdagen heel vaak voorkomt. Huiselijk geweld, en dan gaat het vooral om vrouwen die vermoord worden door een partner of een ex-partner. De wereldbeker veldrijden in Antwerpen. Er staan zowel bij de mannen als bij de vrouwen toppers aan de start. Een duel in het veldrijden tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Dat levert heel vaak spektakel op. En de wedstrijden die dit weekend in Antwerpen gereden worden, die zijn natuurlijk te zien op nos.nl. En morgen, kerstavond, dan komen de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Heilkema en Wijnand Speelman het Glazen Huis uit. Glazen Huis staat dit jaar, u weet het, en ik zit er nu op dit moment naar te kijken, in Nijmegen. En als ze eruit komen, dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald voor het goede doel. Het goede doel, dat was dit keer Stichting ALS Nederland. Die avond start dan weer op een heel ander radio-evenement, de 25e editie van de Top 2000. Nou, dat allemaal in dit hele lange kerstweekend, wat zometeen begint met het nieuwsweekend van Mieke van der Wielen. Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij, moet ik zeggen. En zij schijnen allebei goed ter stem te zijn. Ik ga het meemaken. Ster. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Bij Albert Heijn vind je ook volop keuze in voordelige 3-gangen kerstmenu's.